عباد الله، عالم النمل عالم عجيب. جاب الله كمبيدن كو بانغال غورنام ها جوين كورندول لي غورنام كانو دام نو فيي تاي كاي اتسكيما ميجيما ان كولي غاندودا كاجوم ان جوغي كيدوجي اي مايبي مايبي كادي ان جوغي كادي نوكوتودي باداتي او كانجي غودي تادي غونداتا دوم دو فوكو جومرا سبحانه وتعالى لونغين ديرو غيدي دم بيا فتبارك الله احسن الخالقين ina anna kay yimbe teskibe walla asobe kornolle kay ndi mayidi di aw ganduda ko e ganda din ko bangi ngodi aw gurdi eto ngoni do wana goto alla ko wi e qur'ana ko non tigi wodi ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ummun amsalukum alla wi ala fo daba do leedi he wana ko diwata ina diwa diru bibje didi so nan ganda ko lijji hono mon en tan dum non alaman namli alamun ajib man ta'ammalahu zada imana daga ngurnam ha joni aduna korndolli aduna ñuuji ko aduna ganda kaawniido kewdo ganduda kaawniide e gande so neddo teskima ma yi hunde haawniide ma beedo imanagal ko non bi anna wara zalika tanzim al muhkam hakiman khabira ha ganna daga caggal de do hunde ndido jubbudi ko laamjo tigi ganduda ñeñido gollata kumbitido dum beede bani adam andudi tigi ko allah haane rewede biya allah la ilaha illa huwa la sharika la deetedo ala sona allah ndega ala fomo allah haani waddede ala mo allah haani rendidinede ko hon non ganda joomira subhanahu wa ta'ala aw andini deedo gede kala ganda ko jiida e ponpondi he e kullone fofina andi joomira subhanahu wa ta'ala hayso bani adam majjinde en hunde ngati are ganda imam ahmad kitabu daftar az-zuhd min hadith abi hurayra radiyallahu an qala kharaja nabiyyun min al-anbiya'i bin nasi yastasqun فإذا هم بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تدعو ربها فقال ارجعوا فقد سقيتم بغيركم سدوم بن نغاندن غاندا حديثي جونكو حالا هن اي بانغال كورنول لي هن كالينو كاي قران حالي هاسيمور مون اناتون كونن غوتاي ان بابي الله ميدي يالتودي اومو يها اومو جيوي اومو يارني نو يوتا ونديام نا ساتي دو مابي حديثو ناي غاندا دفتر الزهد دفتر امام احمد دمالتو هذا حال رودا ادوناتو o yi onde ɓe jalte ɓe jeyatan ha ɓe birti horndullu ina lelina ajjitina howni koyeɗe mum dow ina ñaago joomira subhanahu wa ta'ala toɓo ko hon noon kanko gorko inne ɓe allah o wi duttuɗe ma allah yarnir mon ndiyam e duwa wuji woɓɓe ɗum woni tagore allah wonde so ɗum ɓinni ganne mbiɗen lelnabli madafinu jamaiya yudfin biha mawtahu kal insan ganden ganda korndullu ne jogui genale kañum enne to mawɓe mbaɗate tan honono bani adame en mbaɗirta mawɓe mum en bangge ni wa namlu zakiyun jiddu zakiy ganden kadi horndullu ina joji kartudi joje wa yastadu bi tariqatin zakiyya sona raddu kadi ne jeewu ya ganduda raddango hono mun joje fof ala ngati yaati ila shajara fayanqasimu ila qismayn qismun yurabidu tahta ash-shajara qurba jil'iha wa akhiru tasallaq jil'aha li muhajamati al-hasharat allati takunu 'alayha wa bidhalika yuhkimu at-tawqa 'ala kulli hashara la tudqa fatasqulu allati tanju min an-naml al-mutasalliq fataqa fi shabaki an-naml al-mutarabbis biha 'inda qa'idati ash-shajar man hadaha innahu Allah rabbul 'alamin so dum minni ganden ina jiyaye peje namli ganda ko wiyete kordolli sona ganda waanya do hunde tayu ganda ko nangu yuji ganda hunde ji ko en ganda nangude ko eno tenki en walla hunde ji godde do ledde en so din danda hunde hono di badata awa so din jehi kanji din on kordolli kew dol nan ton awa ganda di do groupe hedan les giddi di ngabbay do lukki he so nangi hunde do lukki to so fitima sami ucitima taw gondi les dinan gandindi awa yanay do mun di nanga dum do foko joomiraado subhanahu wa ta'ala eltiri dum dani longidirum dani rokki dum odo hakkille ina yitira de do gede fof ndaw kawnide joomiraado subhanahu wa ta'ala allawi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin allawi daba fo alay do leedi he sona ko allah jogi arzigi mun allah woni garanti hunde ko de nyamata ko de yarata kadi ko allah jogi stock hunde fof ganduda so mayi hoto watti noyto hoto iwno haare aduna he dum do fo joomira subhanahu wa ta'ala woni baado kattan gandan de do gede ne ko allah wi ko non tigi alalahul khalq wal amr allah hande tagor ko allah tigi tagi kanko hande yamirore sanni ada adda yamire sariyama yimbe taw ko an fewndumen ko allah tagi ko allah jogi yamirore ina jaa kadi ganduda deftere ko goddo no hala ton e bangal ha joni gede kaawnide e bangal kulli ladde walla e pon ponji ko dogata aduna he ko wiyete hen alamun nahad e ko goddum kadi ari halamun ari e der qur'an aw dum woni ganda ko wiyete nyaaki ko dum don simore mun hibbere nan e der qur'an goddo yi halta amal tan nahal wa ahwalihi wa amalihi wa ma fiha min al ibar wal ayatil bahirat ألم ترى أقراص شمعها السداسية في دقتها الحسابية وإتقان بنائها وإحكام صنعها قلنا وكاوني متى تسكاك جيواني engur ndam ne hajun walla aduna nyaaki e kabaruji mun ene golleji ko nyaaki pewnata ko e ko woni der hene bangal teskuya e kawnide Allah aw ganduda kawnide no feewi goddo yi mata ayyani buudi ha joni ganduda buudi dum woni buudi sondil sondil kanyum ko dum woni ko mahirta non sondil tari ko nyaaki mahirta ko di ma hadun di mbada ganduda ciudi di mbada dum ganduda cobbuli jeegomiji sa jeewi hon mum fodde e feewde fofu ala sa addi metor gala fondi kanje dido buudi ganda walla dido dami walla dido ciudi nyaaki di awa tawa ha joni kadi cobbuli ko jeegom tawa hay gotel burani gongin gil hay centimeter goto hon mum feewde e fodde e yubbude fofu ala dum do fo non tawa ko nyaaki pewni dum nyaaki ganduda eden je kayumi ala ganduda meter eden je hunde sono ma heedo ma hobbe no tampirta ma palang adde dum do adde dum do adde me kanji nan di pewni de do hunde di do ciudi di do maadeji aw ina jiya ko buri tiide ha joni ganduda e fewnude ganduda hunde ko wete cobbuli wad dum cobbuli jeegom ko gede tiide jiya wadde hunde cobbuli nay buri webde walla tati kono jeegom ko hunde ji tiide jiya fondoji dum ha fota hono nyaaki di mbadirta ndani ndaw kawnidi dum woni ganduda goddo wi alladhi adhasha wa ma zala yudhishu ulama an-nahl wal hindasati wal hisab ko honnon ganduda no nyaaki di pewnuta ndudo suudu mbad dum do ganda damal suudi mbad dum cobbuli jeegom ni ko hunde ne ganduda ina hawini ina mugi yimbe jom hakkillaaji en jangobe affaire nyaaki be e yimbe ingenieur en yimbe jom hisab calcul en yimbe ganduda jogibe technique en fof nana kawa bangal ngurnam nyaaki dido hono pewnuta de do gede dani ma hiya alatul hisab wal maqayis allati sumihat li hadhihi al makhluq yani samahat bi hadhihi al makhluq samahat li hadhihi al makhluq bil wusul ila hadha al amal al hindasi al daqiq joni hol kawni ganda bidon hol kabirde hol materiel biiden ha joni ko nyaaki jogi ina pewnira de do hunde burde tidde fewnude fof e bangal ingenieur en fof ina gandi maadir ndani no ganda nyaaki mahirta suudu mun ni mbada cobbuli jeegom ni awa de do gede ko hunde na ganduda bangal ingenieur agal ko hunde hono mare tidde fof ala kon dum do non nyaaki kanyum en gala materiel so na gala kon didon gonkon do ne do ko e kon dum woni ganduda goddo wi bi wasudati qarnain istishar wal fakkain alladain yad'i ulama al-ahya anna at-tabi'a zawadataha fa ya subhanallah sen jeewi ganduda yimbe ha joni ganda wiitebe ne jangi walla ganda andube salibe Allah be bi aha kay gonga isa yi nyaaki pewniri ndani odo technique ko gallaade didi awa e gaable hundu ko ko dum woni ko fewnirde do gede dum do ne ko naturel rokkir dum ndani tan no ko hunde be bi ko hawni ala hen ko naturel be jabata wiide non ko Allah fewni hoto himbe biade yon gongdin Allah dum woni be moggito di do kongudi woni goddo wi ajibu gharib mantiq haula يتسترون وراء كلمات جوفاء كالطبيعة والتطور والطاقة كلما وقفوا أمام بديع صنع الله وإعجازه في الخلق فأنى يؤفكون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يكوني تيجي وني fiyako be do yimbe so be ngari hunde ko ina hollati ko Allah ina wodi ko Allah fewni de do gede ko Allah rokki dum de do technique ko Allah longini dum awo e moggito e kongu nan don bi ah dum do ko tawangal tan awo ko hono dani di mbadi sa dawur dum woni ganduda di jari yeso hadi mbawi fewnu de do hunde so be ndari ma tan yeso kawni de Allah ko ina hollati ko Allah woni baado woni kattando awo be moggito di do kongudi jomira subhanahu wa ta'ala yi hono be onirta hono be ganduda hono be onirta don ki yitude gonga Allah yebe jananati ko Allah fewnu de do hunde Allah longin de do gede Allah yibe jeddi tigi kono der pittal mabbe be janana be jeddir tan go toñange mawni kinare goddo wi afatustaru shamsul muti'atu bisuha am hal yuqasul bahru bil khuljani subhanallah goddo wi eski ganduda joni jomira subhanahu wa ta'ala bawde mun e kattande mun ko Allah wadi ko hono ganduda yimbe goppirta den hunde ina gabbito jido kongudi goddo dum den hawni hon nangi ganduda lelawal mun en way jalbudu ni hon neddo wirata yida nangi we kanyum buran dum ko do tal Allah jomgul ina jogo nangi no wosite jomgol goddo wi aha dum buru dum hawnade ko hol jettowo ganduda awa ha joni kuyer we ina bitir dum ndiyam mayo ndaw ko hawni subhanallah kawni de Allah de ngasata hay goto wawa wiide yetaade walla na salo awa ganduda hay sa ganduda wumi walla wumkinima yenane kay ko jomirado haali ko dum woni gonga goddo wi faqul lil uyuni rumdi iyyaki in taray sana ash-shamsi wa taghshi dhalama al-layaliya khafafisha aghshaha an-naharu bi daw'ihi wa la amaha qab'un min al-layli badiya fajalat wa salat fihi hatta idha an-naharu badat istakhafat wa adat tawariya faya mihnat al-hasna'i tuhda ila mri'in daririn wa 'innin min al-wajhi khaliya goddo wi tayitan gitama de kay jiyata gonga so ji gonga de jeddan hayde nguma yo de nyaaw hayde nguma ko dum buru mojjude maani e tawi ano kay sayi nganda nange lelwal mu famita ka yiyani ndaw ko hawni an gitama de mate ko bompil e ngumdan woni do majji xodina de yirata kawni de Allah yedde de don hunde e dum de ko ndaw ko hawni himbe hande goddo wi bay kono bilwilde ni bilwilde susa lelwal so nibber ari tan yaltan hankadi wala dilli hankadi hebbina nganda ciow kono nganda tawi tan fajru o fuddi man sekaade so nangi yalti wilwinde dogi e yita dum bawal hankadi dum woni ko andani sona so futuru yoni nibnibil nadina wada papap kono kay nganda susa bawal awa be doni jeta en jedda nganda diina no jedda Allah ko buri hewde hanko moggal de moggito on jaltata kay bawal badde face a face mbiyana dokka yimbe deylaaji kay wala dokka yimbe haajoni hala ko ina waddum en convaincre bandiral ko honno ina jaya kawnide he bangal ha joni nyaaki di ko kalden ko an nahlu ma'murun bil akli min kulli samarat khilafan li kathir min al hasharat allati ta'ishu ala naw'in mu'ayyan min al ghidha ina jaya ko hawni e bangal fiya ko nyaaki kanyum kala lekki badki findin waye juraade hen walla kala lekki ni na waye ganduda ina yamira yo ittu hen ganduda ko naftorto ko me ko buri hewde ganduda pon ponji goddi jogi tan gotel fo jogi tan kono kumun jaadi do gildi ko kido lekki tan gonata jaadi do diwru ko kido lekki tan wonata kono nyaaki kanyum ina famdi to jurata goddo wi won tan ko tesra ko nyaako jurata ko mun ko ledde simme de dum do kadi jom hakkillaaji en simmotobe est ce be kebe hakkillaaji be goppira dum haa so ko simmi nyaako ina anda ina juro e nokku fof kono kay simme kay lekki simmewi ala di kay ganda di jurota ko yan kan jurota ko sona nokkuji labdi e ganda nokkuji urdi ko hono bandiraabe ina jaa kawni da haa joni nyaako goddo wi hiya ta'malu kal kashaf fi dhalamil khaliya sayi nyaako ganduda jomira subhanahu wa ta'ala zawwadaha Allah bi qarnaini shishar wa ja'ala fihima shu'airatin asabiyya daqiqa yasilu 'adaduha ila 30,000 tushakkilu hawasi ash-shammi was-sam'i wal-lams ina jaa kaawni de ganduda ko jogi nyaako jogi mbidan galla didi ko tintinirta hunde fof ko dum woni ko de qarnaini shishar ko hon non kadi didon gala kon didon gondon ko lebon tokoson cew kon goni hen ina yaha ki ujunna chapande hono no ganda jom andube kollere ndani o yoku dum wadi sayi nyaako kanyum bangal ha joni nufuru mun yani ko nanirta ko e ko medirta ko e ko memirta ko hon mun tindi dum hono jogade ina jogi force e do gedo no feewi e mbi nyaako way kono savant gollo e der nibbere ndani so naati der suudu e der suudu lillungal nyaaki to kodata do goddo fa subhanahu man wahaba hadhalika wa bihi zawwadaha ko hono labal wodani Allah dokkido ndani nyaaki gal do gandale o do technique ton ko jomira subhanahu wa ta'ala ko honnon kadi ganden nyaaki nyaako yitere kanyum wona yitere wotere jogi gitideede keewi goddo wiyede ja ha e joyi ngati ina anda gite din nan do hoore do ko honnon kadi gitiidi kadi nan lesto ko honnon kadi yitere wotere ina ganda to buru tawde e dum turi he dum wadi ha joni nyaaku yitere mum dum woni jiide mum ina yaaji no feewi ko honnon ina yiyato buru woddude e bange nyaamo sona diba ina yiyato buru woddude e bange nano ko nyaako yiyata ko bani adam ngito mumba wayidi den hunde ko nyaako nanata ko awo ina nana sawtuuji e dille hay bani adam goto wayidi den hunde walla wanaade den hunde dum wadi nyaako no sawno to woddini yato badi e sanga goto ko honnon kadi gite mum kanyum wana gite ganda ina dille walla namaji ala gite mum ko deejje tan dum wadi na dum won nyaako awo ina jaa kaawnide ko joomira subhanahu wa ta'ala wadi hen ina jaa hen ko honnon kadi ina jaa hikma dum woni ko paamajan nyaakon mo weldi ina weli gite ko honnon kadi ganda ko yiyata ko e ko nanta ko no woddi ko honnon ina ari ha joni kawni e joomira subhanahu wa ta'ala ko waden didon nyaaki hundu ko nyaako amma famun nahli famin aajibi khalqillah ko honnon ganda hundu ko nyaako kawni de Allah kadi mawdi ina don ngari ko do hundu ko awo ganda kanyum ganda kala golle ko nyaako gollirta ko hamirta dum woni ganduda ko jakkirta ko siborto fof ina der hundu ko heewoto e sanga goto so hebi do produit kanyum joni ko jakkata hen ko ganda ko siibete hen ko salbete hen fof ko hondani hadi jaltina di mbadan ganda ciwo kala ko mojje de do hunde ko weli hen dum do fof e kawnide joomira subhanahu wa ta'ala ko honnon kadi en kolli ko nanata ko na ko bani adam ganda ko nyaako nanata ko bani adam wawa nande dum ko honnon kadi wa tahmilu dhi'fa waznaha wa bi sur'ati 400 khafqati janahin fi as-saniyati al-wahida ina jeeya kawniɗe ñaako kañum son ƴettu e hunde fiide ko ƴettoyde ko walla ganduɗa e fulaata ɓamoyde ko ina wawi ƴettude ko ina ɓama ganduɗa poids mum laabi ɗiɗi hani hakke poids mum laabi ɗiɗi awa ina wawande hen hunde ina anda ko ɓuuri hewde ganduɗa tagore so hunde so ɓurti poids mum wawanta men ñaako poids mum laabi ɗiɗi ne wawani ko honnoon kadi yawgol mum wibjongo e nder seconde goto fo e ngo dille hakke laabi temen nayyi goɗɗo wi subhanallah laaɓal waɗani jomira subhanahu wa taala on kanko tigi woni halaka fa sawwa wa qaddara fa hada allah tagi fondi o fondi ha joni kadi o hoddiri kadi o fewni ko honnoon kadi sen ji kadi ha joni ñaaki ɗi ne jeeya kawniɗe he iɗen jogui ha joni ko wiyete mursidat ñaaki kañum ko golli golɗo ganduɗa golleji mum ina certi lillugal ñaaki ɗo noon hakke capanɗe jeetiɗi hakke capanɗe jeetati ujunere ñaakuko jaata kay e banggal ko tawete hen mais ɗiɗo gotel fo ne jogui ko gollata mursidat ɗen ɓe ɗen goni jaaha ɗin guirito guirito yaa ɗum woni kolloyoji to ɗi dawirta to to ɗi dawirta to ɗin ñaaki jawoji toon ɗi ɗin jahata ko law awa so ɗi jeehi wonko ɗi jogui e kundude majji soɗi tutti toon so ɗiɗa giwi ga han kadi ɗi calata ɗi calmata ha toon nokku o kadi so laggi gasi ko ƴewanno ko so iwi ɗon ha waɗiɗon kadi so gaari ɗi mbaɗa hen produit goɗɗo hollata ɗo laggi han kadi yo ɗi jaaha ɗum ɗo fof koye kawniɗe ko ganduɗa ñaaki gollata ko hono noon kadi ganduɗa ɗum ɗon foof ko hoɗi tamajji perduɗe yiilade e wittude taw ko ganduɗa ko ƴeweteneo ko gasi ɗon ko noon ina jeeya hen al mursidat mi'atum min annahli mursidat innama tajidu masdaran lil ghida tufrisu alayhi mada tursidu ilayhi baqiyatu ljaniyat للرحيق وعندما ينتهي الرحيق تفرز إليه المرشدات أيضا مواد منفرة منه حتى لا يضيع الوقت بالبحث فيه ثم تنتقل إلى مصدر آخر من علمها وأرشدها إنه الله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها كهنا داني أن كل نياك دي سندوي تايد انغاري نكو غنداكو ويته فولور ولا لمبام ندون أو ديدون غنان دون أو سدون نكو وغسي دي مباده نكو هوندكو إنو هلا دو غسي دي نغاكا دي كتشا بانجي غد ko hono dani fof hoto mo ganduɗa to waktu majji perdude yiila taw hay hunde ala ko woni ɗon mbiɗen homo eltiɗeɗo gueɗe homo longguin ɗum ɗo jomira subhanahu wa taala allah wi ala fof daaba gonɗo dow leydi he sona ko allah ɗowi ɗum huccinta ɗum kala to weela ko hon noon kadi tastadiu l amila kharij al khaliya arrujua ila khaliyatiha wa ta'arrif alayha min bayni asharati al khalaya bila ana'in wala ta'bin wala ibti'adat anha alaf al amyal ina jeeya kawniɗe ñaaki ñaaki ɗi ganduɗa jahoji ne gaddu e ganduɗa ina garta golloji ɗi so ɗi garti hayso lilluɗe ñaakina e ndeɗo ladde hakke capanɗe walla hakke temedde so gotel fof no ari ne andi to jeeya ina andi to juftoyta ina andi to yantoyta tawa tampani awa yiilaki awa tawa weemani faljani wemjani hayso noon ina woɗɗi to ɗi giwatto noon hakke ujunnaji kiloji ɗum waɗi ha joni yaqulu ahadu ulama il ahyai l kuffar goto yimɓe ganduɗa hefereɓe jangoɓe fiya kuji ñaakiɗe kanko ganduɗa وقد رصد النخل بمناظيره فترة طويلة اي توبغال غورل كاجوم ادي ها جوني او كاميراجي مون اباريوجي مون اومي رينا نياكين اندر لادي او ما جا ديدو نياكي نو باي كاوني دو كو يي هن او و يي كانكو دو بيدي يي دي هن كاوني تي ندك نياكي دي نو دي باي هيودي ني اي لودي نياكي نو باي هيودي ني هاي غوتل ايواتا تو يانتاغا hay gotel ganduɗa wemata so ɗi ari gotel fof to iwnoɗo ina andi ko toon huccata leɗɗe ɗe foof de e nandude awa laddeji ɗi ne wawi nandude awa ko hondani ɗi mbemata ko hono ɗon kanko oɗo gorko yi ndeɗo hunde noon o hawa no fewi kanko hoore makko woni namnade hoore makko o wi labudda o wi tawande ɗiɗo ne jogui ko wiyete dabdabat tawn ko émettere ɗi jogui kadi ina holla kay gotel fof to iwi ɗo walla ma cikka mato ko ganduɗa ko garaji ɗi jogui ina tonggui hen to ɗi giwatto tawa ganduɗa hen ɗi beltata ɗi jotto o wi rubbama summa yaqif hairan omo wi omo miijo tan mata ko ɗum ɗo mata ko ɗum ɗo ha ɓoy tan o daari o weemi balidan taa yahan omo fuuyi omo weemi omo hokki andude ko haalata tawi noon ko juulɓe kañum en donkata goɗɗo amma nahnu fala tawi ko enen gonɗinɓe allah awa en mbemata ha donken andude gati eɗen gandi jomira subhanahu wa taala longguiniɗi ɗum waɗi ko allah haalani men nder qur'an eɗen jogui deftere allah simore ganduɗa ñaakini hen allah ne haalana men hen الذي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس جمرا سبحانه وتعالى كانكو دي لونغين فيو دي دون نياكي يد نانغو ها جوني تودي اندر كاجي دي كودا هن كو هونن كادي ها جوني دي غون ها جوني غاندودا اي لدد او كو يمبه كادي بيوناتا ها جوني بانغال ها نياكي كودا هن كو jomira subhanahu wa taala yamiriɗo ɗi ñaama kala ɓesnoje ko hon noon kadi nanggu laabi allah ne eltaniɗi ha fewi kala to ɗo jiiɗi yaade ɗi jahan allah ne eltani ɗum laawol so diwiɗo mbi ñaakono wayi ƴoƴje sono yaaha ɗo joni ganduɗa sono arta wibjo nano goto jimno fof to ñaamugo jimno nde yahata nde ko noon wemata faljata wemjata jumra subhanahu wa ta'ala wi hay ko din pewnata jubri ko aw jumri din nandani jubri din anda fasongaji mun na kewi aw ko honnon Allah wi kadi ko safrata yimbe ina hen dum woni hande kadi gandal tabitini dum gadi feccere hande ko yimbe chafroto ko wiyete siruji dum doji ko ganda ko en jumri itta jumra subhanahu wa ta'ala wi woni ande do hunde kawni de wonande holben yimbe miijo tobe so dum benni ganden jiabe Allah ko honnon kadi nyaaki di idi gandi kala ko ari jante majji taw jaaka hen ina jaaku buri hawnade awa kanji nyaaki di ina jogi hurras lil khaliya yastati'un an yumayyizu kull gharibin wa dakhilin 'alayhim min an-nahl fayatruhuhu kharijan aw yaqtulu ko hondani kala nyaaki gongel so ari wina yanta lillungal he di jabata joomu ngako boole wonata walla di baradum ko hondani ko honnon kadi ina jaaku buri hawnade nyaaki no bayata hewde ni hon andube kollir lillungal nyaaki gotal ko famdi fo na baado chapan jetal unnere nyaako ko wonata hen walla bura don labal wodani jomira subhanahu wa ta'ala hon Allah ganda Allah ganda o do woni jomira do woni jom baado tigi kanko longini di ganda gotal fo andangil jeyda subhana rabbika rabbil izzi min malakin man ihtada bi huda rabbil ibadi hudi labal wodani jomira subhanahu wa ta'ala jom tiddungal kanko tigi woni lamdo kal nangude pewal makko heba pewal ko honnon kadi al kullu min an-nahli ya'malu fil khaliya li ajli al kull nyaaki kadi golle mun fof goldan pour enen fof dindi kanyum ko non gollirta e kanyum wiide mbere wona bangam dum ala hen a kanyum hankadi fof gondata ko honnon kadi la hayata li fardin 'inda an-nahli wiide mbere wuro bangam tammi goto dum ala to nyaaki sai nyaako wodo no yaata ngama yi ma ko hanga ma ko riwa ko dum kanyum fof gollirta kanyum ne kanyum jamaa ko dental dum do foko ina hollande ka bani adama en awa kanyum en haani ko wonde ko ngona gotum jomiraado yusun Allah dum do tigi woni ganda tagore jomiraado subhanahu wa ta'ala Allah tigi nyenya tagore mako ko honno ina jaya kaani de bangal ha joni ganda nyaaki nyaaki ina hawra hono jaya ina jaya ko ganda hunde ji burdi labde ngari ganda ko buri hewda kullade fo heewi foccude ko suudu mun to woni do kono kanyum watta non nyaaki spoccata sonane paye ndiwde nan jalta dum wadi sa yimbe jeewobe jumri be awa ha joni ganda yiltobe jumriɓe soɓe jiilo soɓe jiita ha joni ganduɗa ñaaki soɓe jiɗi yitande ñaaki ɓe gonata koye ƴewde kaƴe soɓe jii toɓɓe ganduɗa pocce mum ɗi ganda tigui ɗo won lawol ñaaki kañum foccata e nder suudu mum ma yalta tan so yaltigo nden woppata ha joni pocce ɗe boowal ñaako yiɗa tumdi jiɗa ko luuɓi eyyi ko hon noon awa ganduɗa soɗi jaltigo ni soɗi garti hay soɗi garti soɗi natta e nder suudu he awa dariɗi e damal ɗi gonata koye wittude gotel foof kayma kontire ƴeewe tawi addani ko luuɓi walla juuraki to luuɓi ɗum ɗo fof koye kawniɗe ñaaki ganduɗa ko gandal tabitini tigui holli tawi dañi hen juuringel ganduɗa e ko luuɓi ɗum kay nadata tawi joni ko luuɓi tan luuɓgol ngol kadi ko darajaji woni hen awa tawi ganduɗa to hunde ganduɗa won kay won arda walla hunde nefnide tawi gotel memi hen so ari awa tawi ganduɗa ɗo e haɗede nadde hakke balɗitete ha iwa ma gasi walla wonno wayata ni sa yettima hay warede yiɗi mbara bangal ha joni tawi kay juurima e hunde nefnide kay lumde no fewi wonno ñaako yiɗa ko luuɓi awa ko honnoon yiɗa ko tunni kowde noon kadi ina jeeya ganduɗa ha joni ganduɗa e ganda kawniɗo ko wone bangal ñaaki soɗi garti hono kollirɗen dani ɗi majjata ɗi mbemata ɗi paljata awa soɗi gaari awa no mbiruɗen dani hay gotel natta sona waɗira contrôle batte ha joni no ɗi mbay anje awa e hunde ha joni ganduɗa nde laaɓani ko honnoon ina jeeya ganduɗa kala ganduɗa ko mbiɗen ganduɗa Ibnul Qayyim no haala men nder deftere makko o wi kala ganduɗa daaba mo Allah fewni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina holla ɗum ganduɗa ne heɓirta guura mum so heeɓi guura o kadi hono moftirta awa hono dandirta guura o kay e añɓe e bonnoɓe eyyi mbi ñaakoni ina jeeya hen awa ina jogui ganduɗum ɗen peeje kañumne ndiɗon jumri no way yiɗede ni gardien nguji gonɗon sa waɗi ittana ñaaki jumri mum kay so Allah jaaɓi awa yaadane kure taw kay ala koɗi mbawi bani adama en ko heddi kulle ladde goɗɗe nan toon awa so ari to ñaako ganduɗa nawtata hen ko laaɓi ina jeeya ko ɓuuri sattude fof ko ñaako ɓuuri anje ko wiyete dombu wonno domru so ari naati ha joni e lillugal ñaaki suudu mum bonnan ñaman jumri ha hara kadi tunwina toon luɓna toon ɗum waɗi ñaaki ɗi tawi tan ganduɗa domru ari gardien nguji ɗi gurtata hen ganduɗa ko denoji ɗi domru kay so ɗi piɗi ɗum so maayi joni Allah kadi nani rokkiɗi technique hono jaltinirta nduɗo domru so heddima toon ñolan luuɓa ɗi gañi koko luuɓi ko awa madda koɗi jogui ko wiyete taari ko taari koɗi jogui ko ɗum woni ɗi ganduɗa ɗi pawata e dombel he ha hawra awa tawa ñolata luuɓata hayso woni ɗon duuɓi ujunere ɗum waɗi ganduɗa ina jeeya ko hawni e banggal ha joni Ibnul Qayyim ne haala kayfa yudafiu an nafsihi wa an natajihi yadkaru anna ladda du'a ألنا لد أعداء النهل والفار يحاجم الخلية فيأكل العسل ويلوث أجواءه فماذا يفعل النهل الصغير أمامها أمام هذا الفار هو لها كجبل عظيم إنها تطلب عليه مجموعة من العاملات فتلتغوا حتى يموت كيف ثم تخرج إن بقي فسد الأصل ولوت أجواف الخلية وليتمع نهل الدنيا كله على إخراجه ما استطاع كهنون نياكي ديسو اندين دي كنجفو دي بيت انجل تندوبو دي مباوا دمنون جمرا سبحانه وتعالى ركي إماد الشمعية دمون انجل تاري دي إما دي دو دومي لحاس دومي لحاس دومي لحاس دومي لحاس دومي أو حاجون هون دي أبوناتا دمنون جابي الله dum do woni ko keblun den hande bangal ko yewite e kawni di jomira subhanahu wa ta'ala e dido pon ponje de do gede fo Allah tagi dum wadi serbani adam en yo bani adam tesko yo jew de do hunde no e famdude ni Allah nana rokki dum hakkille en wurdata en renita nguru mun en jibinirta hon heddorto e aduna he dum do fo jomira subhanahu wa ta'ala halimin de deftere makko he dum na nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala kala kalden en hawre sawabe en nyaagi Allah alor ko mojjal mun kala kadi ko jumdon he ko torom pilden he de mbi timmal ko Allah wadani نعم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتنادى موكبا في موكبي وأتى الدنيا فرقى طربني وانتشت من عرقي المنتكبي وأتى الدنيا فرقى طربني وانتشت من عرقي المنتكبي